Цяпер я падыходжу да цяжкай задачы. Гэта тое, ад чаго галава мая заўсёды баліць, калі думаеш пра гэта. Але я не магу не думаць пра гэта. Джанатан. Магло ж быць так, што ён увесь час са мной. Вечарамі. Ён ходзіць у школу, гуляе з дзецьмі ў двары, грэе мне ваду з мёдам, але ўсё гэта не так. Не так. Джанатан у Наджыяле. Я не магу. Мне цяжка расказваць, як гэта было. Але вось як пра гэта пісала газета. Мінулай ноччу вялізны пажар ахапіў будынак на факел Розенблок. Ён згарэў ушчэнт. Ёсць ахвяры. 10-гадовы хлопчык Карл Леў, прыкаваны хваробай да ложка, быў дома адзін, калі разбушаваўся пажар. Неўзабаве пасля гэтага яго брат, 13-гадовы Джанатан Леў, вярнуўся дадому і, перш чым хто-небудзь змог спыніць яго, кінуўся ў палаючы будынак, каб выратаваць свайго брата. За некалькі секунд уся лесвіца была ахоплена морам полымя. І хлопчыкам нічога іншага не заставалася рабіць, як выскачыць з акна. Напалоханы натоўп быў сведкам таго, як старэйшы з братоў узяў сабе на спіну малодшага і скочыў уніз. Але скачок быў няўдалы, хлопчык разбіўся і неўзабаве памёр. Малодшы брат, які сядзеў на спіне старэйшага, не пацярпеў зусім. Маці хлопчыка была ў гэты час на візіце. Яна краўчыха, вярнуўшыся дадому, знепрытомніла. Як пачаўся пажар? Невядома. На другой старонцы газеты пра Джанатана было крыху больш. Пра яго напісала яго школьная настаўніца. Вось што там было. Дарагі Джанатан, тваім імем павінна было быць Джанатан Львінае Сэрца. Памятаеш, калі мы чыталі гісторыю пра смелага караля Рычарда Львінае Сэрца, ты сказаў: я мару пра тое, каб быць такім жа смелым, як ён. Але я ніколі не змагу стаць такім. Дарагі Джанатан, нават калі пра цябе не напішуць у падручніку гісторыі, ведай, ты быў такім смелым у крытычны момант, як і іншыя героі. Твая старая настаўніца ніколі не забудзе цябе. Твае сябры таксама будуць помніць цябе вельмі доўга. Наш клас будзе пусты без цябе, дарагі наш Джанатан. Але неба любіць тых, хто памірае маладым. Спачывай у міры, Джанатан, Львінае Сэрца. Грета Андерсон. Яна дзіўная, гэта настаўніца, але любіла Джанатана, як любілі яго многія. І добра, што менавіта яна так напісала пра Львінае Сэрца. Сапраўды добра. Бадай ва ўсім горадзе не было чалавека, які не насіў бы жалобы з прычыны смерці Джанатана, і хто не думаў, што няхай бы лепш загінуў я. Прынамсі, я чуў гэта ад жанчын, якія прыходзілі да нас са сваімі заказамі. Яны глядзелі на мяне, уздыхалі, праходзілі праз кухню і гаварылі маме: бедная місіс Леў, бедны Джанатан, гэта быў выключны хлопчык. Цяпер мы жывем у будынку, які стаіць непадалёк ад таго, дзе мы жылі раней. Ён амаль такі ж, як наш стары. Праўда, цяпер мы жывем на першым паверсе. Царкоўны прыход даў нам старую мэблю. Жанчыны дапамаглі нам тым сім з рэчаў. Я ляжу на сафе амаль такой самай, што была ў нас да пажару. Усё амаль тое ж, як было некалі. Але ўсё. Выключна ўсё не такое, як было тады. З намі няма больш Джанатана. Цяпер ніхто са мной увечары не сядзіць і нічога не расказвае. Мне так самотна, што ўсярэдзіне робіцца балюча. Адзінае, што я магу рабіць, гэта ляжаць і шаптаць словы, якія Джанатан прамовіў перад смерцю, калі мы апынуліся на зямлі. Ён ляжаў тварам уніз, але хтосьці павярнуў яго, і я ўбачыў яго твар. З куточка вуснаў сцякаў струменьчык крыві. Ён ледзьве мог гаварыць. Здавалася, ён імкнуўся усміхнуцца, калі яго вусны шапталі. «Не плач, сухарык, мы сустрэнемся у Наджыяле». Больш ён нічога не сказаў, заплюшчыў вочы. Падышлі людзі, панеслі яго, і больш я яго ўжо не бачыў. Ужо не памятаю, што я адчуваў потым. Але цяжка забыцца пра тое, што было такім жахлівым і балючым. Цяпер я ляжу і думаю пра Джанатана. Думаю да болю ў галаве. Акрамя таго, я быў проста напалоханы. Напалоханы, бо раптам падумаў, што няма ніякай Наджыялы, што апавяданне пра Наджыялу проста адна з дзіўных гісторый, які мне расказваў брат. Таму я і плакаў. Але потым Джанатан прыходзіў і супакойваў мяне. Праўда, праўда, ён прыходзіў. І гэта было цудоўна. Усё зноў было вельмі добра. Хутчэй за ўсё там, у Наджыялі, ён ведаў, як мне тут без яго, і вырашыў, што павінен прыйсці і супакоіць мяне. Так, ён пачаў прыходзіць да мяне, і мне стало ўжо зусім не сумна. Цяпер я проста чакаю. Гэта адбылося аднаго разу вечарам, калі мне было надта сумна і цяжка. Акно на кухні было адчынена, таму што стаяла цудоўнае веснавое надвор'е. Я пачуў, як забуркаталі галубы. У мяне заўсёды ў пакоі чутно, як яны буркуюць. Іх тут вельмі многа, асабліва вясной. Потым здарылася гэта. Я ляжаў і плакаў у падушку, як раптам пачуў буркатанне зусім блізка. Падняў вочы і ўбачыў, што на падаконніку сядзіць голуб і глядзіць на мяне сваімі добрымі вачыма. Заўважце, беласнежны голуб, а не адзін з тых шызых, якія сноўдуюцца па двары. Вы не можаце сабе ўявіць, што я адчуў, калі ўбачыў яго, таму што ўсё было як у той песні. Калі прыляціць беласнежны голуб. Было такое адчуванне, што я пачуў, як спявае Джанатан. Мой мілы сухарык, я ведаю, дарагі, што твая душа тут. Я хацеў нешта сказаць, але не мог. Я просто ляжаў і слухаў, як буркоча голуб, але дзесьці з-за буркатаннем я пачуў голас Джанатана, які гучаў не зусім звыкла. Здавалася, што па ўсёй кухні праносіцца шэпт. Гэтыя гукі нагадвалі мне расказы аб прывідах, і хто-небудзь мог бы напалохацца, але толькі не я. Я быў такі шчаслівы, што гатовы быў падскочыць да столі. Гэтак было ўсё тое, што я чуў цудоўна. Дык значыць, наджыяла існуе. Джанатан прыспешваў мяне туды, таму што там вельмі добра. Падумайце самі, там ёсць дом, які чакаў яго, калі ён трапіў туды. Яго чакала старая сядзіба пад назвай «Сядзіба рыцараў». Знаходзіцца яна ў вішнёвай даліне. Ці ж гэта не цудоўна? Але ўявіце сабе, першае, што ўбачыў Джанатан, была шыльдачка, прымацаваная да брамы. «Браты, львінае сэрца». «Гэта азначае, што мы абодва павінны тут жыць», – сказаў Джанатан. «Цікава, а мяне ці будуць называць львінае сэрца, калі я траплю на Джыялу?» «Гэта ідэя мне па душы, таму што хочацца, каб мяне называлі гэтак жа, як і Джанатана, хоць я і не такі смелы». «Прыходзь хутчэй, як толькі можаш, хутчэй. Калі ты не знойдзеш мяне ў сядзібе рыцараў, я буду на рэцы лавіць рыбу». Потым усё сціхла. І голуб паляцеў проста над дахамі дамоў у сваю наджыялу. І цяпер я ляжу і чакаю, каб паляцець услед. Здаецца, мне не вельмі цяжка будзе знайсці туды дарогу, бо Джанатан сказаў, што яму было зусім не цяжка. Але на ўсякі выпадак я запісаў адрас. «Браты, львінае сэрца, сядзіба рыцараў, вішнёвая даліна, наджыяла». Джанатан жыве там ужо 2 месяцы. Для мяне ж гэта 2 жахлівыя месяцы без яго. Але адчуваю, што і я неўзабаве палячу туды. Мне нават здаецца, што гэта адбудзецца сёння ўвечары. Я напішу запіску і пакладу яе на стол у кухні, каб мама раніцой прачытала яе. Не плач, мама. Да сустрэчы ў наджыяле.